program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Nie żyje znany brytyjski naukowiec Stephen Hawking, miał 76 lat. W tym serwisie trójki także o występie polskich skoczków, którzy znów poradzili sobie bardzo dobrze, tym razem pokazali, co potrafią w Lillehammer. Moskwa i Londyn rzucają polityczne groźby, a pretekstem jest otrucie byłego szpiega Siergieja Skripala. Nie żyje Stephen Hawking, światowej sławy brytyjski astrofizyk. Jesteśmy głęboko zasmuceni tym, że nasz ukochany ojciec dzisiaj odszedł, poinformowały dzieci naukowca. A Hawking w ciągu trwającej ponad 40 lat kariery zajmował się głównie czarnymi dziurami i grawitacją kwantową. Jego wykłady i książki popularno-naukowe, w których omawia współczesną kosmologię i własne odkrycia, dały mu ogólnoświatową sławę. Krótka historia czasu znajdowała się na liście bestsellerów British Sunday Times przez rekordowe okresy 237 tygodni. Naukowiec cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, które prowadzi do niemal całkowitego paraliżu. Stopniowo tracił władzę w rękach i nogach, a w końcu także głos. Poruszał się na wózku inwalidzkim. Ze światem porozumiewał się przy pomocy syntezatora mowy, do którego wypowiedzi wpisywał przez klawiaturę. Hawking zmarł w wieku 76 lat. W serwisie trójki kolejne informacje. Konkurs super, tak skomentował Kamil Stoch swoje 28 zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Na skoczni w Lillehammer drugi był Dawid Kubacki. To był kolejny pokaz siły Polaków. A łup mógł być jeszcze bardziej okazały, ponieważ po pierwszej serii w czołowej trójce byli Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula. I tylko temu ostatniemu nie udało się ostatecznie stanąć na podium. Trafił na niekorzystne warunki pogodowe, a sędziowie zbyt długo przetrzymywali go na belce. Po zawodach żalił się w telewizji polskiej. Moim zdaniem powinni od razu zadecydować o tym, żeby obniżyć belkę. Wygrał Stoch, dla którego jest to 28 zwycięstwo Pucharu Świata w karierze. Chcę się tym cieszyć, chcę w dalszym ciągu szukać czegoś, co mogę zrobić lepiej, skakać coraz dalej. I może jest jeszcze jeden powód, który mógł uskrzydlić dodatkowo Polaków. A to za sprawą trenera Stefana Horngachera. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem Austriak przedłuży kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim i będzie dalej prowadził kadrę skoczków. Jak na tę wiadomość zareagował Kamil Stoch? Uda! Kolejne zawody w Trondheim. Już dzisiaj kwalifikacje, a jutro konkurs indywidualny. Narasta napięcie między Moskwą i Londynem. O północy minęło ultimatum, jakie brytyjskie władze dały Kremlowi na przedstawienie szczegółowych informacji o programie rozwoju broni chemicznej. A także wyjaśnienie, w jaki sposób zabójczy środek wykorzystany podczas próby otrucia byłego szpiega Siergieja Skripala mógł zostać użyty na terytorium Wielkiej Brytanii. Theresa May dała do zrozumienia, że za atakiem mogą stać rosyjskie służby. Moskwa jest tym oburzona. Występując w państwowej telewizji, rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa przypomniała, że Wielka Brytania jest mocarstwem jądrowym i wyraziła zdziwienie, że taki kraj stawia ultimatum. Chodzi o Londyn, który jest stolicą mocarstwa jądrowego i komu oni dają 24 godziny i na co dają te 24 godziny? Pytała w telewizyjnym talk show przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji. Maria Zacharowa oświadczyła, że teraz wszyscy powinni zrozumieć, dlaczego w swoim marcowym orędziu prezydent Władimir Putin wspominał o najnowszym uzbrojeniu Rosji. Armii. Maria Zacharowa zapowiedziała, że Moskwa odpowie kontrsankcjami na każde sankcje Londynu. Jako przykład podała wyrzucenie z Rosji wszystkich brytyjskich redakcji. Od razu mogę powiedzieć, ani jeden brytyjski środek informacji nie będzie pracował w naszym kraju, jeśli oni zamkną Russia Today. W Moskwa Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A brytyjskie władze twierdzą, że Skripal został otruty środkiem o nazwie Nowiczok, który został wynaleziony w czasach Związku Radzieckiego. Jeszcze nie minęła zima, a już obudziły się kleszcze. To wystarczyło kilka cieplejszych dni i problem mają właściciele psów. Ilu pacjentów dziennie mają Państwo w ostatnim czasie? Kilkudziesięciu nawet, to jest naprawdę bardzo duży problem. Cezary Okrasa z Ursynowskiej Kliniki Weterynaryjnej. Mieliśmy bardzo ciepły weekend, wzmożona aktywność tych kleszczy. One są zebrane teraz w niedzielę. Profesor Anna Bajer z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Znad takiej rzeczki, gdzie właśnie siedziały sobie dwa na jednej trawce. To są akurat dwa samczyki. Nie boi się ich pani? Chodzą pani po ręce? Nie, ponieważ kleszcz łąkowy nie lubi ludzi. Teraz najbardziej na kleszcze narażone są zwierzęta. Na przykład na Mazowszu nawet co dziesiąty kleszcz może być zarażony. To jest dużo. Przed każdym wyjściem, czy to jest park, czy las, nawet trawnik pod blokiem. Dobór właściwego preparatu zależy od kondycji zdrowotnej zwierzęcia, wieku, od stopnia aktywności, długości sierści. Ale na kota też? Oczywiście. Natomiast choroby odkleszczowe są dużo, dużo bardziej groźne dla psów. Dużo kleszczy jest teraz na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, także w okolicach Gdańska i Wrocławia. A tym tematem zajmowała się Izabela Woźniak. I kończymy serwis Trójki, 6:30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska na skraju niżu, z nad północno-zachodniej Rosji. Z północy napływa chłodniejsza polarna morska masa powietrza. Dziś pochmurno i deszczowo, na północy popada śnieg i deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany, na wybrzeżu i w górach porywisty. Ciśnienie rośnie. 2 stopnie w Trójmieście, 3 w Pile i Koszalinie, 4 w Szczecinie i Olsztynie, 5 w Suwałkach i Łomży, 6 w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, 7 w Katowicach i we Wrocławiu, 8 w Siedlcach i Białymstoku, 9 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 10 w Lublinie i Rzeszowie. Najcieplej dziś w Przemyślu, 11 stopni. Jeśli myśleliśmy, że teraz już będzie tylko ciepło i ciepło, to proszę się przygotować, że troszkę mrozu jeszcze będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź, posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Uwaga, gimnazjaliści i rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Egzamin gimnazjalny 2018. Arkusze z języka angielskiego. Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z rozwiązaniami i zasadami punktacji. Książka Egzamin gimnazjalny arkusze z języka angielskiego. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zapewne na asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki. Bez obaw. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The ground. No proszę, nawet nie wiedziałem, że mamy dzień perkusisty. Tutaj zostaliśmy pochwaleni za godne uczczenie. Rzeczywiście Phil Collins, znakomity perkusista. Skoro tak, to można sobie na wirtualnej perkusji w ciągu dnia pograć. Dlaczego nie? Dzień dobry, 12 minut po 6. Audycja poranna, zaczynamy. Bardzo ładna perkusja też się pojawiła w tym utworze. 16 minut po 6. Piotr Łodej przy telefonie. W każdej sprawie czekamy na Państwa sygnały. Numer telefonu znany oczywiście, ale przypomnę życzliwie 227 trójek, adres elektroniczny komputerowy ranek@polskieradio.pl, no i smsowo, tak Państwu najłatwiej się z nami kontaktować, 71335. Powracają Państwo już w listach do tej smutnej informacji, którą usłyszeliśmy dziś o poranku, o śmierci Stephena Hawkinga, i napisał Pan Tomek w tej sprawie. Pan Stephen Hawking odszedł w dniu urodzin Alberta Einsteina, i to wszystko w dodatku w dniu liczby pi. Powrócimy jeszcze do urodzin Alberta Einsteina. Zapraszamy do trójki. Ale to przed 7. Cóż poza tym w audycji porannej? Leki. Leki z zagranicy. O nich mówi będziemy. Zasada jest taka. Do 5 leków można przewieźć ze sobą z zagranicy. Natomiast jeżeli gdzieś na świecie istnieje lek, który nie szkodzi, tylko pomaga, to poprzez naszego lekarza możemy taki lek ściągnąć legalnie, już bez kombinacji. Jak można, a jak nie można? sprowadzać leków z zagranicy. O tym porozmawiamy około 7.40. Mamy od niedawna wyrok sądu w tej sprawie. Proszę posłuchać. Poza tym wrócimy do wczorajszego salonu politycznego Trójki. Pani też jest wielką miłośniczką kotów. Dobrze, a możemy porozmawiać o odtajnieniu notatki. O kotach? Czy ta konkretnie informacja dotycząca kota powinna nosić gryf niejawności? To już decyduje osoba sporządzająca. Jak słyszymy, notatka z gryfem tajności. Tajna notatka o kocie. O tym już niedługo, jeszcze przed 6.30. Doktor Tomasz, dzień dobry. Jeżeli gotujemy wielokrotnie po to, żeby mieć wielokrotną pewność, że na pewno tam nic nie żyje w tej wodzie, to jest bez sensu. No właśnie. Co jest bez sensu? Kwadrans po 7.00 pytania z kosmosu. Będzie pytanie, będzie odpowiedź oczywiście. Chwilę później, 20 minut po 7.00, projekt Tata. Trzeba pamiętać wszystkim o tym, że złość jest jak wagon towarowy. Trzeba umieć rozładować. O właśnie, to bardzo mądre słowa. Proszę posłuchać, 20 minut po 7.00 projekt Tata. I od razu przy projekcie Tata, teraz już Państwu powiem, poinformuję, będziemy mieli nową zabawę, króciutką. Chodzi o mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej i będzie można wygrać dziecięcą eskortę, czyli mamy dla dzieci miejsca w tej takiej drużynie, która wyprowadza piłkarzy na boisko. Taka będzie zabawa. Co trzeba będzie zrobić? Proszę słuchać. 7.25 mniej więcej zadamy pytanie do wygrania. No, myślę, że bardzo atrakcyjne nagrody. Będą też bilety na mecz, ale to wszystko w swoim czasie. No i oczywiście przed 7.00 Filip Jaślar. Który już ćwiczy, jak słyszymy. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. 18,5 minuty po 6.00. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. martwi, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. To dla wszystkich tych, którzy może akurat poranny jogging 22,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Te zwierzaki w marcu są szczególnie tajemnicze, bo bardziej niż kiedykolwiek chodzą swoimi ścieżkami. Mowa oczywiście o kotach. Niektórzy chcieliby się więc więcej dowiedzieć o ich sekretach, co wydało się podczas wczorajszego salonu politycznego Trójki. Gościem Beaty Michniewicz był szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Pani też jest wielką miłośniczką kotów. Dobrze, a możemy porozmawiać o odtajnieniu notatki? O kotach? Nie może być. Czy tajna notatka może być o kocie? Informacja niejawna. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Kister. Jest to taka informacja, której nieuprawnione ujawnienie może wywołać szkodę dla bezpieczeństwa państwa. Czy ta konkretnie informacja dotycząca kota powinna nosić gryf niejawności? To już decyduje osoba sporządzająca. Koty mają na pewno mnóstwo tajnych i ważnych spraw. Redaktor naczelna Kocich Spraw Magdalena Bielecka. Ponieważ są zwierzętami magicznymi, więc tak naprawdę nie dopuszczają nas do tych tajnych spraw i jeżeli nam się uda podejrzeć te tajne sprawy, to możemy nazwać się szczęśliwcami. Koty mogą mieć różnego rodzaju kryjówki. Gdzie jest Bonifacy? Bonifacy! Gdzie jesteś? To ja! Filemon! O której rasie kotów można by było sporządzić najwięcej tajnych notatek? Szczególne rasy przydatne na przykład dla kontrwywiadu, na przykład Maine Coony. Miłośniczka kotów Małgorzata Ziółkowska. Wiem, bo mam. Mój Maine Coon Edek w ukryciu mówi po francusku. Czyli jak na przykład chce jeść, to mówi mua! A jak na przykład chce, żeby go na balkon wypuścić, to też mówi No oczywiście koty syberyjskie, wiem, bo mam. I rosyjskie niebieskie, chociaż nie mam, ale domyślam się, że także. No niestety mają skłonności do nałogów. Które zwierzęta chciałoby się jak najwięcej dowiedzieć o kocich sekretach? Myślę, że człowiek. Kto może napisać tajną notatkę i o czym ona może być? Niejawne dokumenty wytwarzać mogą tylko osoby, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych. Taka notatka powstaje w jakimś tajnym pokoju, w jakiejś tajnej kancelarii? Notatki niejawne z reguły wytwarza się w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Ale wszystko zależy od klauzuli tajności dokumentu, który chcemy wytwarzać. A koty mają tajną kancelarię? Mogą mieć. Koty mają nawet koci rząd. Skład kociego rządu można znaleźć w Kocich Sprawach chyba z 2011 roku, gdzie są i ministrowie, i premier, jak na przykład minister do spraw przetworów i nalewek, albo minister do spraw tumiwisizmu. Czy w tym rządzie jest osoba od służb specjalnych? To były czasy, kiedy chyba ta osoba nie była taka ważna, ale jakbyśmy dzisiaj powoływały nowy gabinet, to myślę, że na pewno byśmy szukały ministra kociego do spraw służb specjalnych. Po prostu koci świat. A wicja wierzchem jedzie. Nie może być na kocie. I tu zachęcamy do ujawniania tajnych notatek o swoich kotach, a o sekrety tych czworonogów pytała Anna Rokicińska z psiego kontrwywiadu. Koci rząd, powiadają. Kto by mnie z ziemią związał? duszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Zapełnił te chwile puste jak morza bez kresy. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym przepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem. Szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Gdybym miał kogoś, to Kazik i Kwartet Proforma. Nieźle sobie radzą na liście przebojów. Przypomnę Państwu, że cały zestaw do głosowania na stronie internetowej. No a w piątek wieczorem siadamy i słuchamy, jak to się wszystko pięknie poukładało. 227 trójek. Za mniej niż godzinę będziemy mieli dla Państwa zabawę, a do wygrania miejsca w dziecięcej eskorcie, czyli będzie można wygrać miejsce dla dziecka, które będzie wyprowadzało piłkarzy podczas najbliższego meczu polskiej reprezentacji piłkarskiej. Dzień dobry. Nasze dziecko zawsze marzyło, żeby wyprowadzić narodową drużynę. Jakie są szanse? Zawsze to było jego marzeniem. Tylko do jakiego wieku w ogóle można? Bo dziecko ma 27 lat. Nie wiem, czy się załapie jeszcze. No nie za zbytnio właśnie. Tu są takie wymogi, wie pan. Ja o wszystkim powiem za godzinę. Już teraz mogę powiedzieć tylko, że dziecko od 6 do 10 lat. No to jest pierwszy wymóg, a drugi wymóg od 125 do 130 cm wzrostu. To też ważne. Ale o wszystkim powiem w swoim czasie. Teraz 6.30 minęła i zapraszamy na najnowsze informacje. Artur Wertowski. Na temat transmisji i powoływania urzędników wyborczych szef PKW rozmawiał z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim. A Wojciech Hermaniński poinformował, że do tej pory zgłosiło się 10% urzędników wyborczych. A wyjaśnił też, że trzeba zdecydować, w jaki sposób zorganizowany zostanie system transmisji z lokali wyborczych. Jego zdaniem lepszy byłby centralny przetarg na firmę organizującą całe przedsięwzięcie. Z aptek wycofane zostaną wszystkie serie roztworu do wstrzykiwań Zinbryta, poinformował o tym główny inspektor farmaceutyczny. Ten lek jest stosowany przy żółtowej postaci stwardnienia rozsianego u osób dorosłych. Został wycofany, jak wyjaśniono, z uzasadnionym podejrzeniem, że jego stosowanie wywołuje ciężkie, niepożądane działania zmieniające stosunek korzyści do ryzyka. O szkodliwości specyfiku poinformowała Europejska Agencja Leków. Odwołany amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson przekazał swoje obowiązki swojemu zastępcy Johnowi Sullivanowi. Powiedział też, że rozmawiał telefonicznie z amerykańskim prezydentem. Początkowo jednak o swojej dymisji, jak mówił, dowiedział się z wpisu Donalda Trumpa na Twitterze. Następcą Tillersona będzie dyrektor CIA Mike Pompeo. Prezydent USA tłumaczył swoją decyzję o odwołaniu poważnymi rozbieżnościami w myśleniu o polityce zagranicznej. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 7. Dziś

No i co, ładny nowy Pearl Jam? Bardzo ładny. Podoba się? Proszę pana, bardzo się podoba. To, co państwo przed chwilą słyszeli, to nie nowy Pearl Jam. Nie, ale Szankowi. Bardzo się podoba. Mnie też się bardzo podoba. Bardzo dobrze, to bardzo się cieszę, zadowolony jestem. Ale musi pan więcej entuzjazmu w mimikę włożyć. Nie, tam, że nic po sobie nie daje poznać, wie pan, tak zewnętrznie, a wewnętrznie się nie, cieszę. Nie, kamienna twarz, proszę pana. Zdecydowanie. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry, jeśli chodzi o to, co dziś w prasie, zaczniemy od Rzeczpospolitej, która pisze o zrujnowanych 20-latkach. W dramatycznym tempie przybywa dłużników poniżej 25 roku życia. W ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła aż o 1/3, wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów, do którego dotarła Rzeczpospolita. Uwaga, młodzi pożyczają na potęgę, by mieć na zachcianki. Z pracą są na bakier, więc jak spłacą długi, pyta ten dziennik. Najważniejsze dla nich jest, by w mediach społecznościowych pochwalić się wakacjami w ciepłych krajach, markowymi ubraniami, drogim sprzętem elektronicznym. Młodzi wpadają w pułapkę odroczonej płatności, posługując się kartą kredytową, nie czują ciężaru wydatków, a to, że dzięki sklepowym promocjom nabyty towar mogą za ten towar mogą zapłacić po 2 miesiącach, pomaga im szybko podjąć decyzję. Dziś Rzeczpospolita więcej o tym pisze. Pisze o tym także, że to jest wniosek z rozmowy z Jackiem Sasinem, ministrem w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, że rząd nie pracuje nad ustawą o fake newsach. I to nie jest fake news. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym z kolei, że resort finansów jeszcze czeka na wytyczne z Brukseli dotyczące nowego podatku, ale jeśli tam prace będą się przeciągały, to wprowadzimy go wcześniej sami. No jak słyszymy nowy podatek, to warto się zainteresować, cóż to jest. To nic innego jak opodatkowanie internetowych gigantów, o czym marzą nie tylko Polacy, nie tylko polskie władze, Facebook, Google czy Amazon. Komisja Europejska opublikuje wytyczne 21 marca. Można się jednak spodziewać, że prace nad rekomendacjami będą trwały latami. Wśród państw, które przymierzają się do rozwiązania tymczasowego, najpopularniejszą opcją jest opodatkowanie usług reklamowych i usług pośrednictwa. To znaczy, że zapłacą również Alibaba, eBay, Airbnb i Airbnb, Booking.com i inne firmy działające w podobnym modelu biznesowym. Niestety ze względu na konstrukcję podatek będzie łatwo przerzucić na klientów. No i to jest zła wiadomość. Sporo na temat amerykańskiej zmiany na stanowisku sekretarza stanu. Taki ładny tytuł dziś znalazłem. Oczywiście ładny jak ładny, ale dość trafny. Amerykańskie zarządzanie przez chaos. To dziś w dzienniku można przeczytać, ale nie tylko dziennik o tym pisze. Szef CIA pokieruje amerykańską dyplomacją. To z kolei Rzeczpospolitej. Aha, no i oczywiście o polskich skoczkach trudno nie wspomnieć. No, trudno nie wspomnieć w opowiadaniu. Kamil Stoch odleciał. To także dziś w Rzeczpospolitej możemy przeczytać. Lillehammer Polaków. To w Gazecie Wyborczej Kubacki, Stoch miażdżą. To jeszcze w innym tytule dziś można taki tytuł znaleźć. No, Kamil Stoch rzeczywiście skacze w jakiejś innej konkurencji. Tak, tak, ale dobrze. Niech sobie polata chłopak, bo potem za chwilę ma lato i będzie przerwa w lataniu. Polski sąd? Nie ufam. Ekstradycji nie będzie. Sprawa, o której już głośno od kilkudziesięciu godzin. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze. Irlandzka sędzia pyta Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Polska jest jeszcze demokratycznym i praworządnym krajem. To bezprecedensowa sprawa. Po zatrzymaniu Artura C., którego policja z Włocławka poszukuje od ponad 5 lat za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a irlandzka sędzia nie chce zgodzić się na ekstradycję. Irlandia jest jak ciotka, która nie wysyła dziecka na kolonie w miejsce, gdzie higiena jest tak niska, że grozi zatruciem, a my krzyczymy, że mamy suwerenne prawo się nie myć, ironizuje profesor Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, ale o sądownictwie też, a dokładniej o Małgorzacie Gerzorz dziś w Gazecie Polskiej, o szukaniu sposobu na nią. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego nadal nie podała terminu zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Politycy PiSu nie mają wątpliwości, że ta zwłoka jest celowa, tymczasem pojawia się wątpliwość, czy jej rezygnacja z szefowania KRS-owi była skuteczna, a to znacząco zmieniałoby sytuację prawną. Czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie, która dziś na pierwszej stronie pisze o tym, że kluby już w Budapeszcie, 6 wielki wyjazd na Węgry anonsowany na okładce. Kogo nienawidzimy? A to jeszcze wrócę do Gazety Wyborczej, bo tu dziś sondaż. No, zresztą też ilustrowany zdjęciem oprawy meczowej jednego z klubów z takim hasłem nienawidzimy wszystkich. Jak to miło na tych trybunach się teraz zrobiło. A kogo Polacy nienawidzą? Arabowie 62%, Romowie 59%, Rosjanie 49% i tutaj są wzrosty protesty. Nienawiść do Rosjan wzrosła aż o 11 punktów procentowych. Nie powiem, że zachęcam do przeczytania tego sondażu, ale jest on na pewno ciekawy. ORD o orderze dla niezłomnej Kanadyjki Mary Wagner dziś w naszym dzienniku. Przeczytają Państwo i o tym także, że na kolei troszkę się zmieni, bo za ochronę dworców ma wkrótce odpowiadać Państwowa Straż Kolejowa. O modzie na eksport, wsparte innowacjami, donosi dziś Puls Biznesu, a Super Express pisze, tysiące rodzin muszą oddać 500+, sprawdź, czy jesteś na liście. Ale od razu uspokajam, nie ma nazwisk w Super Expressie, żeby sobie tam powytykać, kto niesłusznie ukrywając dochody pobiera, a to tak naprawdę o to chodzi. Ale rzeczywiście sprawa jest weryfikowana i kilka tysięcy rodzin musi oddać te nienależne 500+. Tragedia rodzinno-obyczajowa w fakcie na pierwszej stronie, dramat w warmińsko-mazurskim darujemy i Gazeta Polska, jak trują Rosjanie, to już tygodniki, Polityka, ta pierwsza niedziela, wiadomo o czym, niedziela bez handlu, a o raporcie, w zasadzie raport przed epidemią, kto się boi szczepień, dziś w Tygodniku Powszechnym. Prasa, Krystian Halke, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Panu. Pojawił się taki wątek tajnej notatki na temat kota we wczorajszym salonie politycznym Trójki, no i w materiale pojawił się wątek ministerstw różnych kocich. Pan Krzysztof napisał, kot mojej sąsiadki jest ministrem od balkonów. Od rana odwiedza każdy i wszystkich w bloku zna. Taki inspektor kot. Ja bym powiedział, że pan inspektor kot. No to co? Nie, muszę to przemyśleć. Dobrze, to przemyślamy sobie, posłuchamy nowego Pearl Jam. Od wczoraj, a jeszcze 24 godziny nie minęło od ujawnienia tego singla. Posłuchamy. Szkoda, że Państwo nie widzą, jak redaktor zamienił się w słuch. A zamienił się. Mówił w przeglądzie prasy o tym, że cyfrowe kolosy będą trafione daniną. Resort finansów jeszcze czeka na wytyczne z Brukseli dotyczące nowego podatku. Chyba ktoś, kto przygotuje ten projekt, chyba nie ma pojęcia, co mówi, bo firm takich działających w e-commerce jest, to jest najbardziej rozwijająca się branża na świecie w tym momencie, więc tego jest kilka milionów takich firm, które tak działają. Ale to się tyczy również pośredników, bo to jest też pośrednictwo, sprzedaży takich usług nieinternetowych, jak na przykład prąd, woda, gaz, Ciekawe, czy ktoś to uwzględni. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Mailowo napisał pan Jakub. Napisał w sprawie śmierci Stephena Hawkinga. To smutna wiadomość dla wszystkich i wielka strata dla świata nauki. Dla mnie krótka historia czasu przeczytana w latach gimnazjalnych była fascynującą lekturą i istotnym przyczynkiem do zainteresowania się fizyką i sama nauka, co skończyło się ukończeniem fizyki i zrobieniem doktoratu kilkanaście lat później. To pan Jakub. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Nie wiem, czy pan zauważył, że szybko biegną dni. To ma swoje plusy, jak również minusy. No, jakie są plusy, to nie wiem. Aha, wiem, jakie są plusy, że coraz cieplej. To po pierwsze. Po drugie, jakbym pana wczoraj widział, a tu już będz kolejna środa. Prawda? Pan mnie mógł wczoraj widzieć, bo ja przejeżdżałem niedaleko pana. To pan mignął w autobusie. Tak. 724. Tak, bilety do kontroli. To byłem ja. To pan redaktor. No dobrze. Dziękuję panu bardzo, że pan. I teraz proszę uważać. Urywki z kalendarza. Po dżinglu oficjalnie witam pana serdecznie. Dzień dobry, to ja w ramach rewanżu też mam dżingiel. Ten niebywale atrakcyjny dżingiel pochodzi od Filipa Jaślara. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta, to ten. Dzień dobry państwu. Ileż świąt przypada 14 marca? Po pierwsze imieniny Boże Ciecha i Eutychiusza. Wszystkiego najlepszego. Ponieważ Amerykanie dzisiejszą datę zapisują jako marca dzień 14, 3.14, dziś obchodzimy dzień liczby pi. Z pamięci podaję wartość 3, 14, 15, 9, 2, 7. Po zaokrągleniu coś jednak w tej głowie zostało. Dzień liczby pi ma promować matematykę. W moim życiu najbardziej promował matematykę pan Stanisław, nauczyciel tego przedmiotu w liceum muzycznym. No cóż mogę powiedzieć? Wybaczam i proszę o wybaczenie. Jedna z najbardziej znanych w Japonii melodii zapowiada kolejne święto. Otóż w kraju kwitnącej gospodarki obchodzony jest dziś Biały Dzień. W ramach rewanżu za walentynkowe prezenty japońskie kobiety obdarowują dziś mężczyzn. Piękny zwyczaj, prawda? Panowie, znakomity. Panowie, sprawdziłem połączenia. Najbliższy samolot do Japonii odlatuje za godzinę. Ale na miejscu jest dopiero jutro, nie zdążymy. Pozostaje nam wizyta w ambasadzie Japonii, ulica Szwoleżerów 8. Dokładnie 139 lat temu urodził się Albert Einstein. Jego życie rozpoczęło się bardzo obiecująco, ponieważ mama pana Alberta była muzykiem, w wieku 6 lat rozpoczął on naukę gry na skrzypcach. Na pewno ćwiczył tę etiudę. Jego widzę, jak on z tymi wąsami, jako sześciolatek, proszę pana, to jest Judę. Pewnie tak było. No i niestety potem poszło coś nie tak i 7 lat później Albert Einstein porzucił skrzypce dla nauk ścisłych. Nie rozumiem tej decyzji. Pan Einstein otrzymał Nagrodę Nobla za opis prawa efektu fotoelektrycznego, opublikował teorię względności, był współtwórcą korpuskularno-falowej teorii światła. Wszystkim tym próbował sobie rekompensować zaprzepaszczoną szansę na karierę skrzypka. A oto kilka pocieszających mnie informacji. Otóż Albert Einstein nie dostał się za pierwszym razem na studia. Wcześniej dyrektor szkoły powiedział o nim, cytuję, nieważne czego będzie próbował, i tak do niczego w życiu nie dojdzie. W początkach kariery naukowej pana Alberta zapytano jego żonę, co sądzi o swoim mężu. To geniusz. On umie robić absolutnie wszystko, z wyjątkiem pieniędzy. O wypełnieniu deklaracji podatkowej pan Einstein mówił, to jest zbyt skomplikowane dla matematyka. Do tego trzeba być filozofem. No i na koniec cytat z mistrza. Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują. Świętujmy rocznicę urodzin Alberta Einsteina. Dziękuję panu bardzo. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Czy pan już ten obowiązek filozoficzny ma za sobą, czy jeszcze przed? O nie, jeszcze przed. I ja poproszę o pomoc kilku filozofów, żeby mi to obliczyli, bo ja nie jestem w stanie. Ja z matematyki, to tak panu już mówiłem. Rozumiem. Rozumiem, rozumiem, wspieram. No nie mogę pomóc. Don't make me wait. Don't make me wait in vain. Love you. Can't wait to hear my last name. Don't make me wait. Don't make me wait so long, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. It didn't take me long to fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. To think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. If this is what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Don't wanna